Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En af de største hvidvaskskandaler nogensinde, også i et globalt perspektiv. Der er allerede sagt og skrevet rigtig meget om Danske Bank. Vi fortsætter debatten her, og det gør vi sammen med erhvervskommentator på Berlingske, Jens Christian Hansen. Godmorgen og velkommen til, Jens Christian. Ja, godmorgen. Jens Christian, du var med på pressemødet i går over på Tivoli Kongresscenter. Det er jo et enormt omfang, den her sag. Har du nogensinde set noget lignende i din tid som erhvervskommentator? Nej, det har jeg ikke. Nu har jeg fulgt Danske Bank i hvert fald i over 30 år, og det, der rystede mig mest, det var måske, at ledelsen var chokeret, var kaotisk. De havde ikke styr på, hvad de ville. Thomas Borgen går, men bliver. Ole Andersen går måske, osv. De er ikke færdige med undersøgelsen. Altså, det synes jeg ikke ligner Danske Bank, det her. Det var måske det, der overraskede mig mest. Vi vender tilbage til alt det, du hørte og så og oplevede, og selvfølgelig også, ja, det handler jo her for os i det her program om, hvordan at vi skal vurdere aktien fremadrettet. Så i det perspektiv, Lars Persson, lad os kigge på, hvordan aktien den starter her til morgen. Jamen, den retter sig lidt. Den er næsten op med 2%, så man kan sige, det stormede ret kraftigt i går, var nede med 8% og endte med et fald på 3,5%, så måske er det alligevel, når nu dagen er omme, hvis den kolder på det her niveau, jamen, så er det egentlig ikke et så stort fald, så ja, man kan jo tørre svederen af panden i første omgang. Der, hvor der stadigvæk er nogle sorte skyer, det er jo, hvad for nogle bøder kommer der, og hvad kommer det til at foregå ellers, og jamen nu begynder danskerne måske også at snakke om, at vi skal åbne sagen igen, for ligesom at finde ud af, hvad der er foregået, ikke? Og det virker jo mystisk, at man siger, jamen vi har fraskrevet vores ansvaret herhjemme i Danmark. Altså, det er jo en koncern, så man må vide, hvad der foregår i sine datterselskaber og sådan nogle ting og sager, ikke? Men Lars Persson, det aktiekursfald, vi så i går, handlede det ikke også mest af alt om den her nedjustering, som de rent faktisk kom med? Det er sikkert også en af tingene, men jeg vil også give Jens Christian ret i, at det var også noget af chokket, altså at omfanget, og at måske at det alligevel var så stort, ikke? Altså, de fleste havde nok set, at Thomas Borgen på en eller anden måde blev nødt til at gå sin vej, ikke? Og der er nok også mange, der måske et eller andet sted sidder og grubler lidt over, om Ole Andresen ikke også på et eller andet tidspunkt bør tage sit tøj og gå. Nu er han blevet bedt om at sidde og hjælpe tingene igennem, men altså, hvorfor det egentlig? Altså, han havde jo ikke så... Jeg ved godt, det er farligt, at to mænd går samtidig, men eller to så betydningsfulde poster. Ikke er det mænd, men to betydningsfulde poster forlader skuden samtidig, men så må de andre vel bare smøre ærmerne op. Altså, men nu... Det er min holdning i hvert fald. Der er nærmere flere spørgsmål, end der er svar, efter vi har fået den her udmelding fra Danske Bank selv i går. Vi prøver at se, om vi kan komme lidt tættere på det hele og finde ud af, hvad der egentlig foregår derovre. Det gør vi altså med Jens Christian Hansen fra Berlingerne i dag. Vi ringer også til Pernille Enggaard lidt senere i udsendelsen. Hun er i Kina PT at besøge kinesiske selskaber. Vi skal høre, hvad hun går og laver derude, og hvad det egentlig er, der rører sig derude lige pt. Det bliver cirka 9.30, og så er Lars Svendsen med på banen også sidst i udsendelsen. Der er masser at tage fat på, og Lars Persson, der sker jo faktisk andre ting end Danske Bank derude i verden, selvom man skulle tro, det ikke var sådan som aviser og alle andre medier, også selv inklusive altså er plasteret til med de her Danske Bank-historier. Men hvad rører der sig ellers på aktiemarkedet? Jamen, det er jo sådan en stille periode, hvor vi går og tripper lidt for nogle regnskaber, som kommer om 14 dage, 3 ugers tid. Så det er sådan en, hvor vi ikke har nogen selskabsspecifikke nyheder sådan rigtigt. Jeg så Jack Ma var ude og sige, at han havde jo lovet Donald Trump, at han skulle skaffe 1 million jobs. Det er så ikke rigtig blevet til noget, eller i hvert fald den aftale, han trukket lidt i land. Jeg så ikke lige helt hvorfor, hvad der var hovedet på sømmet der, men så det er jo sådan nogle små ting, der foregår rundt omkring. Og så må man vel egentlig, hvis man skal prøve at se noget positivt, være glad for, at Sydkorea og Nordkorea sådan klapper hinanden lidt på ryggen og er glade for at se hinanden, fordi så kan man da få noget af det uro, der har også påvirket aktiemarkedet på et eller andet tidspunkt af en eller anden grad. Det er måske sænket lidt, men vi har jo stadigvæk den her handelskrig, der ligger og spørger, og den kan vi ikke rigtig få lukket ned for endnu. Så det er nok Nej, det der... Nej, det tager nok lidt længere tid, end vi måske går og ja, er bekymret for. Jack Ma er i hvert fald ude at sige, at det kan godt tage 20 år, før den handelskrig er slut, så hold da op det her lange udsigter. Nå, Lars Persson, det er også en dag, hvor der kommer en rentemeddelelse fra Norges Bank, den norske centralbank, så det kommer vi også til at holde øje med. Det er kl. 10, at de melder renten ud, og 10.30, at de starter med deres pressemøde. Så det bliver muligvis noget, som også kan trække lidt rundt med aktierne. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 4. 24/7. Mit navn er Bodil Gansel, og jeg har Jens Christian Hansen fra Berlingske med i studiet. Lars Persson er her også. Vi skal tale om Danske Bank, og så skal vi selvfølgelig også omkring alle de andre aktienyheder, der er derude. Hvis der er noget, der dukker op, så skal vi selvfølgelig nok holde øje med det. Du kan blande dig i debatten og være med her i studiet. Du kan skrive ind til os på mailen mio@radio247.dk. Vi streamer live på Facebook. Der kan du også blande dig i debatten. Og jeg skal nok suge forbi og se, hvad der er, I skriver derinde, så jeg kan lige holde øje med, om der er noget, vi skal tage op her i studiet. Men altså spørgsmål meget gerne ind på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, Jens Christian Hansen, de fleste har nok hørt det adskillige gange, medmindre de lå i et eller andet sort hul med en sten over sig i går. Men bare lige for at sætte scenen, der er altså tale om en sag i Danske Bank med betalingsstrømme på 200 milliarder euro fra tusindvis af kunder i perioden fra 2007 til 2015. De er altså blevet undersøgt nu af advokatfirmaet Bruun og Hjejle, og langt over halvdelen, formentlig langt størstedelen, forventes at være kritiske forhold, altså hvidvask. Mistænkelige, som man siger. Mistænkelige forhold, det er det, man siger i rapporten, altså hvidvask af penge. Ja. Du var med til det her pressemøde i går på Tivoli Hotel og Kongresscenter, Jens Christian. Når jeg sad derhjemme og kiggede på tv, så synes jeg, der var sådan noget fortættet atmosfære. Hvordan var stemningen egentlig derovre? Jamen, det var en klart dårlig stemning, hvor Danske Bank til topledelsen var bagud på point fra starten, og de gjorde det heller ikke lettere for sig selv under pressemødet. Vi havde jo den længste fremlæggelse, det var jo advokaten fra Bruun og Hjejle, som jo igen og igen brugte ordet kritisabelt for et hav af forhold, som jo også oplyst, at af alle den russiske centralbank helt tilbage i 2007, sagde, at der var masser af mistænkelige forhold, transaktioner i den estiske filial, som jo Danske Bank lige havde overtaget. De har jo købt sammen på banken der. Der var det ikke nogen klokker, der ringede. Der var et hav af advarsler senere hen. Der kom en whistleblower også, og så videre. Der har været finanstilsyn indover, som også blev negligeret. Og så kan man selvfølgelig spørge, jamen, hvorfor har den russiske centralbank og finanstilsynet, det estiske og det danske, så ikke hugget til, hvis de har set så mistænkelige forhold. Og det synes jeg også er kritisabelt, om så måske, hvis de ser noget, og så bare lader stå til. Mm. Altså, jeg synes, det virker lidt som om, alle bare har ladet stå til. Og det er jo næsten... en ting er, at der er hvidvask. Selvfølgelig er det jo kriminelle ting, og der er også hvidvask i dette minut, hvor vi står og snakker her, selvfølgelig er det det. Men hvis du opdager det, så skal du altså handle på det. Og det har man jo ikke gjort igennem de der 7-8 år. Nej, og det er jo særligt. Det ryster mig meget af en bank af Danske Banks kaliber. Så det er kritisabelt. Ja. Det synes jeg er meget kritisabelt, og det var jo mange advarselslamper. Og nu har jeg så forstået, at samtlige de medarbejdere over i Estland, din non-resident, som har arbejdet i den non-resident afdeling, de er simpelthen ude, enten fyret eller gået selv. Så det har selvfølgelig haft nogle konsekvenser derovre. Den afdeling, den er jo jævnt med jorden, om man så kan sige. Ja. Men nu siger du jo selv, at det var jo en bank, som de købte af Sambo. Altså, og man kan jo sige, der laver man jo det her due diligence. Jeg kan da undre mig over, at en stor dansk bank vil købe sådan en, for det må det alligevel også være faldet over, hvis man laver en ordentlig due diligence, hvor man vender alle sten. Det er det, jeg har fået at vide på Handelshøjskolen. Jeg har aldrig selv siddet og lavet en, men jeg kan jo være stukket blå i øjnene. Men hvis man laver sådan en, så må man da også være faldet over nogle sjove ting, når man som revisor og køberbank har hjulpet hinanden. Altså, jeg kan slet ikke der er det, jeg det er et super godt spørgsmål. Det spurgte vi også om på... det blev det også spurgt om på pressemødet i går. Og, det blev det ikke svaret på, simpelthen. Fordi det var jo også et pressemøde, hvor det var kaotisk afviklet, hvis jeg lige må indskyde den bemærkning. Altså, det var et spørgsmål per medie, om jeg så må sige. Et pressemøde er jo sådan noget, man kan stille opfølgende spørgsmål. Ja. Men lad det nu ligge. Men jeg tror, hvis jeg må give min egen personlige forklaring på, hvorfor det er sket. Du skal huske, i 2006-2007, der talte man om vækst. Ja, det ved jeg godt. Altså, vi skal ud og købe noget. Og jeg tror bare, den der vækst, syge har forblændede folk. Mm. Det var jo stærke folk, som Peter Straarup, som jo var en stærk bankmand, som bare drønede igen, købt Sambo, 30 milliarder videre, købt Irland, osv. Så jeg tror simpelthen, man har været forblændet af sin egen vækst, volumen syge. Ja. Peter Straarup, det er jo en dårlig forklaring, kan du sige, ikke? Men jeg tror, det kan være forklaring. Peter Straarup, som jeg også kan se, der er nogle af medierne, der forsøger at få kommentarer fra, han er altså ikke villig til at blande sig i den debat. Han siger, det er for lang tid siden, han har været involveret i banken, til han egentlig sådan ønsker at sige noget. Thomas Born, han tager så sit gode tøj og går nu, siger siger farvel og tak, og, og jeg har altså besluttet, at det skal være... Ja, det skal være slut med ham som CEO i den bank der. Han sad i går på pressemødet. Altså, jeg synes, de andre faktisk udviste en vis form for ydmyghed, i hvert fald i deres kropsprog. Thomas Born, han sad nærmest og så glad og tenderende til arrogant ud. Ja, det ved jeg nu ikke. Nu kender jeg udmærket Thomas Born. Han snakker med ham rigtig mange gange. Han er jo en såkaldt flink mand, hvis man kan bruge udtryk om de der topbosser. Jeg synes, han var meget kunstig. Han var meget anspændt. Ja, okay. Det synes jeg. Jeg må ikke lige sige om... Det er også noget råd. Altså, han tager sit godtøj og går, og det er jo den nødvendige beslutning. Altså, det er den nødvendige konsekvens. Anden kan det jo ikke være. Men hvorfor går han så ikke i dag? Ja. Altså, selvfølgelig kan banken køre videre. Okay. De er jo ude og skal ud og kigge efter en ny en. Nu hører jeg så i min øresnegle, at de er måske tættere på at finde en ny en. Det må så være uden for banken, vil jeg tro, eftersom de ikke har en klar indfra. Men selvfølgelig, altså, de er nødt til at vise... Også at de internt tager det her alvorligt, og det synes jeg ikke helt, de gør. Nej. Rygterne siger, det er Annika Falkengren for gamle SCB. Der er mange rygter allerede. Oh, ja, der er også masser af rygter. Jeg tror ikke, det er rygter. Jeg tror bare, man sidder og kigger på, hvor er det en bankmand, der kan gå ind. Ja, eller kvinde. Nej, det tror jeg ikke. For vi sad selv og snakkede om det i går, og så ringede man jo rundt, og så hiver man alle de samme ting op af skuffen, ikke? Altså fra Michael... Michael Rasmussen, Nykredit, han har så sandsynligvis en toårs, hvad hedder det, klausul. Mm. Annika, hun sidder nede i Schweiz, dygtig kvinde, men gider hun? Ja. Jeg tvivler, må jeg sige. Mm. Der sidder en dansk kvindelig topchef for Swedbank, Birgitte Nielsen, tror hun hedder. Også måske et godt kort. Der sidder en Richard Gustavsen, som jeg måske tror, at kunne være et godt kort ude i SAS. Ja. En finansmand, en klassisk finansmand, nu sidder han så i en flyvirksomhed, men klassisk finansmand. Har han gjort det godt i SAS? Ja, det... Har han styr over, hvad skal man sige, de der... Vi snakker meget om værdier, altså de der kultur, altså hvad er det for en kultur, der nu skal genskabes? Mm. Og det er jo det. Mm. En topchef skal ind. Der er jo masser af mennesker, mænd og kvinder, der kan regne og lægge sammen og trække fra. Næh, du skal jo have en rigtig leder, der kan komme ind og formidle disse værdier i banken, denne kultur, der skal jo gennemstrømme hele banken. Og så er der jo altså også dygtige medarbejdere i banken selv. Ja, ja. Det spørgsmål er, om de har forsværtet ind på en eller anden måde i den her sag, men altså Jakob Aarup Andersen er jo også blevet nævnt som en mulig kandidat til at overtage topposten. Han er tidligere blevet nævnt som kronprins. Han er kun omkring de 40. Han er måske lige ung op. Han sidder nu som chef for Wealth Management, men har tidligere været CFO. Altså, jeg kender ham ikke så godt, og jeg er sikker på, at han har et super lyst hoved, for ellers drønner han ikke dagen. Men jeg tror bare, og det er ikke så meget med alder, men han kommer fra en kapitalfondsverden. Goldman Sachs, blandt andet. Og det er jo ikke et problem, men det er måske et lille problem her i Danmark at komme fra en kapitalfond og skal ind og omfavne, om jeg så må sige, en hel nations kunder. Altså en rent kommunikativt, vil jeg tro. Så den tror jeg heller ikke så meget til. Jens Christian, nu var meldingen så altså i går fra Thomas Born, han havde besluttet samme morgen, tror jeg nærmest, da ordene faldt, at han ville sige stop og melde sin afgang til Ole Andersen. Men altså, den her proces har jo kørt i så lang tid, og den her rapport har været undervejs i så lang tid, at de må have kendt til, hvad der kom til at stå i den. Meget af det ser også ud til at være blevet lækket. Man kan måske også spekulere lidt i, om det er sket med vilje, eller om det er et tilfælde. Det synes jeg sådan set også er meget spændende at tænke på. Hvad tænker du om det? Ej, jeg tror ikke, man kan lægge, for du kan ikke styre sådan noget der. Jeg tror ikke, man kan lægge... jeg tror måske, det er nogen... Det er så min tese, at der er nogen i banken, der har et horn i siden på toppen. Altså, der vil banken noget ondt et eller andet sted, ikke? Jeg tror ikke, man sidder og orkestrerer fra Ole Andersens hånd, at nu skal vi lægge til Wall Street Journal, nu skal vi lægge til Financial Times, og så kom vi ud med pressemødet. Så havde jeg troet, at jeg havde været skarpere på det pressemøde der. Det må jeg sige. Okay. Der var simpelthen for lidt og for få konkrete udmeldinger på det pressemøde i går. Det blev på en eller anden måde en lang fremstilling af noget, som de ikke var noget helt til bunds i. Ja. Havde du forventet, altså, at der var meget mere sådan... bundlinjeresultater, hvis man kan sige det på den måde, Jens Christian. Ja, klart. Altså, nu skal vi lige huske på, at vi skal jo ikke mere end... for halvandet år siden, der begyndte Berlingskes gravergruppe at bringe de her historier frem. Og de var jo meget klar i spyttet de historier. Det var i marts 2017. Først i september 2017 beslutter banken så for at lave en stor intern undersøgelse. Altså for et år siden. Mm. For et år siden. De har brugt 200 millioner kroner. Der har været 70 mennesker fuldtidsbeskæftiget med det her i et år. De har 1000 mennesker, siden i deres compliance-afdeling. Der er 15.000 kunder, der skal undersøges. Hallo? Altså, jamen, undskyld, jeg ved godt, det er kompliceret, og hvor ryger det hen og sådan noget, men hvor svært kan det egentlig være? Jamen, altså, kan det ikke det, Jens Christian, hvis man skal gennemgå sager, som er forløbet igennem lang tid, måske 8-9 år endda. Ja. Altså, hvis man skal ned i detaljen på alle, hver og en sag, for at finde ud af, hvad der egentlig er foregået, og hvor pengene kommer fra, det tager vel lang tid? Jo, men de har også sat enorme kræfter ind på det, og så har de jo så lavet sådan nogle screeningsprocesser. Altså, man har sådan vurderet det i risikoprofiler, og så har man ligesom cuttet, hvad skal man sige, dem med den mindste risikoprofil fra, og så taget dem med den højeste risikoprofil. Sådan har jeg forstået det i hvert fald, de der 6.000 200 er det ikke sådan, de har været igen. Ja. Og fundet ud af, at de stort set alt handler om såkaldt mistænkelige forhold. En lille detalje måske, man skal lige se, at det der tal, det er jo dobbelt, fordi det er, altså, du, når det kommer 100 kroner ind og går 100 kroner ud, så er det 200 i den her, ja, okay. Og det er de samme 100 kroner. Men det er stort tal. Brun og Jejle nåede frem til, at ledelsen ikke kunne holdes juridisk ansvarlig, men vi skal jo først i gang. Altså, den her sag er jo først lige startet. Nu skal myndighederne vel først lige finde ud af, hvad det er for nogle tiltag, de skal sætte i gang, og hvad det er for nogle retslige forhold, ja, som der skal kigges på. Hvor lang tid tror du, den her sag kommer til at rulle ind over os, Jens Christian? Ja, jeg vil sige det sådan, at jeg tror, vi snakker om 2-3 år. Ja. Og det kan også være længere. Men altså, det kommer til at gå lang tid. Nu, hvis vi tager det sådan lidt kronologisk, så skal de have fundet en ny topchef, og det kunne godt være, at det kom ind for et par uger. Mm. Fordi de kan simpelthen ikke gå i det der vakuum. Det er det ledelsesmæssige. Og så er det undersøgelsesmæssige der, som du snakker om. Bagmandspolitiet, altså, de skal jo også ind undersøge. De tager selvfølgelig Danske Banks rapport, men de siger jo, at de laver deres egen undersøgelse. Den skal de da i hvert fald også bruge et år eller to på. Så skal de finde ud af, kan der rejse straffesager. Så har vi det estiske bagmandspolitiet. Så har vi den danske finanstilsyn, som sandsynligvis er så presset nu, at de må genåbne sagen og gå ind og kigge igen, fordi det er nogle af oplysningerne, som er blevet forholdt finanstilsyn i Danmark. Mm. Den mangler vi også. Og så er det helt store spørgsmål, hvad gør amerikanerne? Mm. Ja. Altså, og hvis de gør noget, så gør de noget hårdt, og det er jo fuldstændig uafklaret, ikke? Altså, det er jo det der med, at hvis du har transaktioner i dollar, og du har nogle korrespondentbanker, så kan du ramme, hvad skal man sige, helt tilbage til oprindelsesbanken, om jeg så må sige, altså Danske Bank. Mm. Den ligger altså og lurer som den største økonomiske, du snakkede, Lars, om bøder, ja. Og så kan vi sagtens snakke, I don't know, 5-10 milliarder eller mere. Mm. Thomas, han har skrevet ind til os på mailen, han er lidt inde på noget af det samme, som du taler om, Jens Christian. Han skriver, at han hørte på en af tv-kanalerne i går, at USA muligvis kan finde på at forbyde Danske Bank at handle dollar, og dermed, ifølge den analytiker, som var på tv, der kan det jo altså bringe Danske Banks eksistensgrundlag i fare. Jens Christian Hansen, er vi helt derude, at Danske Banks eksistensgrundlag er i fare? Ja, nej, det synes jeg måske ikke. Jeg er godt klar over, den er blevet bragt frem, og sådan er det vel altid, at en storbanks eksistens kan bringes i fare. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad skal man sige, at vi er derhen, at de simpelthen bliver forbudt at lave transaktioner i dollar. Hvis det sker, så er det slut, men det, altså, det synes jeg godt nok er et scenarie, som er ret vildt, det må jeg sige. Ret vildt scenarie? Selvfølgelig, man skal huske, selvfølgelig lave bankerfejl. Altså, vi har jo Deutsche Bank, vi har engelske banker, de får bøder, og de får store bøder, men de tjener franske også banker. Paribas, blandt andet, var en Ingroup fra i Holland har også lige fået en kæmpe bøde. Så der bliver lavet fejl, og så skal de have bøder, og der skal fyres, osv. Men at trække en licens, og det er det, vi snakker om i princippet, den tror jeg ikke på. Den har jeg i hvert fald ikke sådan lige, jeg kan huske, set i historien. Altså ikke på vestlige banker i hvert fald. HK på i Sverige. De fik trukket deres licens, men det var jo så de der Hagstrøm og Kviberg, eller det blev HQ. Det der to gamle finansgutter, de fik trukket. Var det en bank, eller hvad? Ja, det var en bank. De fik trukket deres licens. På grund af... Ja, nu kan jeg ikke huske det. Det var jo i finanskrisen, så det var nok, at de var i virkeligheden insolvente, eller jeg ved ikke, hvad det var. Men der gjorde de jo overnight faktisk, det svenske finanstilsyn faktisk bare gik ind og klippede navlestrengen. Ja, men så hvis det er nogen, altså hvis vi kommer ud i de der kriminelle forhold og sådan noget der, og det er jo også det, undersøgelsen skal afklare, og det er vel også det, amerikanerne skal afklare, ikke? Altså, og der er jo sanktioner mod Nordkorea. Har vi overtrådt disse sanktioner ved at lave de transaktioner med de forbudte parter der, ikke? Ja. Så det er fuldstændig uoverskueligt, synes jeg. Jeg synes, det er for tidligt at snakke om, at... Du trækker en licens på så stor en bank i hvert fald. Ja. Mm. Jens Christian Hansen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at siden finanskrisen, der har finanstilsyn rundt omkring i verden, og adskillige myndigheder og stater gjort alt, hvad de kunne for at lave regulativer og lov og alt muligt for at begrænse ballade i bankerne, for at sige det på den måde. Altså, de gør alt for at dæmme op for, at der ikke sker dårlige ting igen i bankerne, så vi ender med en ny finanskrise. Bankerne har selv været meget aktiv i den proces, som du siger, over i Danske Bank, der sidder der over 1000 mennesker ansat til kun at lave compliance i det daglige arbejde. De sidder simpelthen og overvåger, hvad der sker i banken for at sørge for, at der netop ikke er hvidvask. Alligevel kan sådan en kæmpe sag her altså få lov at rulle igennem adskillige år. Det lyder næsten som om, det er en umulig opgave at dæmme op for alt det her, uanset hvor mange love og regler vi så indfører. Jens Christian, er det ikke bare et vilkår, vi må leve med? Jo, og det er også det måske, der overrasker mig lidt, at det er så, hvad skal man sige, at man skal have så mange mennesker til at og kontrollere for sådan nogle ting. Det burde jo være, hvad skal man sige, ude i forreste geled, altså som nogen siger, jamen du skal jo ikke have 1000 mænd til at lave se efter compliance i Danske Bank. Du skal jo have de der 20.000, altså du skal have alle medarbejdere, altså det skal være en kultur, der er sondret ned i samtlige 20.000 medarbejdere. Men med hensyn til reguleringer, altså jeg tror da i hvert fald ikke, at der bliver afreguleret. Lad mig starte der, sådan forløbig i bankverden, der bliver strammet og strammet. Nu fik vi jo den nye pakke i går, hvor Rasmus Jarlov var ude og sige, jamen, hvis den her lov havde galt dengang, så havde Danske Bank stået til en bøde på mellem 24 og 30 milliarder kroner. Mm-hmm. Jeg tror da i hvert fald, at det får det til at gå op for nogle topchefer i bankerne, at det her er altså alvorligt. Det vil politikerne, det vil samfundet ikke finde sig i. Og det er vel det signal, hvis man skal sige, at der kommer noget godt ud af det her. Det er vel det signal, som i den grad må have indfundet sig både i bestyrelser og i banker, og det er vel det signal, der ikke hidtil har indfundet sig i bankerne. De har simpelthen ikke taget det alvorligt. De har simpelthen været for arrogante, synes jeg. Okay. De har i hvert fald været for langt til at reagere. Ja. Men hvad tænker du egentlig? Jeg er så gået og tænkt bagefter, jamen, hvordan vil Danske Banks regnskaber egentlig have set ud, hvis ikke de har haft de her kæmpe transaktioner? For de må alligevel have afstedkommet en vis del. Altså, skal man så begynde at rette regnskaberne tilbage, eller hvad? Altså, fordi der må alligevel være foregået... De har jo regnet på det, og som de siger, det er 0,5% omsætning og 2% indtjening, og så siger de, nå ja, okay, en stor bank, men det summer sig alligevel op til de der 1,5 milliard. Ja. Altså, de har haft en bruttoindtjening over disse 7-8 år på 1,5 milliard kroner, og det er jo de 1,5 milliard, de nu putter ned i en fond. Mm. Jeg ved ikke, om det skal være til journalistes bedste, men i en fond, som nogen andre må, hvad skal man sige, forvalte. Det er sådan en dummebøde, kan du sige. En forløbig dummebøde. De forsøger at rode bud på det derovre. Ja. Jens Christian her til sidst. Lad os lige prøve at se, om vi kan blive skarpe på, eller ret blikket lidt imod, hvor det efterlader Danske Bank fremadrettet. Nu er der jo altså også rygter om, at medarbejderne derovre, de sidder for det første og har det måske ikke specielt godt. For det andet er bekymret for, om de overhovedet kan få nogle bonusser fremadrettet. Ja. Det er altså noget, der betyder ret meget for de folk, der er højt lønnet, og folk, som har den slags job, der kan få de der store bonusser. Så de kan relativt let hoppe til andre banker og få bonusser derovre, så det gør de formentlig. Hvor efterlader det banken hele det her show, havde han sagt? Ja, altså, det er jo, altså, hvad kan man sige, indtjeningsmæssigt, hvis vi kigger på 2017-regnskaber, så er det en super, super, super stærk, solid banker, de har finansielle stødepuder osv. Alt det er godt, hvis vi kigger tilbage. Men kigger vi fremad, så har vi altså en sårbar bank. På alle parametre, du kan starte sårbar i på Christiansborg. Der er ikke nogen, der vil lytte til dem. Sårbar på de ledende poster. Hidtil har det jo været, hvis du er kommet i en Danske Bank. Jamen, så er du ligesom... du er det rigtige sted, ikke? Men vi har jo set nogle enkelte af de der centrale personer, der er begyndt at sive lidt. Og så det der svære. De der 20.000 mennesker, der står ud og snakker med kunderne, som hver gang skal forklare det her. Altså, det er et skud for borgen, og ikke for borgen, men for borgen, som det tager år. Og, altså, det er jo det, vi snakker om, at tilliden skal genopbygges. Det tager jo år, det her. Det er jo tillid, er jo ikke noget, man sådan kan trække en automat. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til, og hvordan gør man det? Jamen, det gør man ved at vise det. Ja. Så det, vi snakker år her. Ja, og nærmest tragikomisk var det jo det, at Thomas Borg var sat til netop at bringe tilliden tilbage til banken efter den her finanskrise. Så Det lykkedes han så ikke så godt med. Jens Christian Hansen, vi lukker debatten der om Danske Bank for dengang. Tusind tak, fordi du var med os. Velkommen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu skal det til noget helt andet. Vi skal nemlig en tur til Kina, hvor vi har sendt Pernille Enger ud for at besøge kinesiske virksomheder. Godmorgen og velkommen til, Pernille. Tak, Bodil. Lidt lag på telefonen, men lad os lige se, om vi kan få det her interview godt igennem alligevel. Du er altså på farten derude i Kina. Hvad sker der egentlig derude lige i PT? Jamen, jeg kan starte med at fortælle, hvor jeg selv er. Lige nu der sidder jeg i en bus på vej hjem fra JD.com, Kinas anden største e-handelsplatform efter Alibaba, som vi jo kender i Millionærklubben. Og det er jo netop e-handel, som har været en helt stor, og er en helt stor motor i den tech i Kina. For bare 10 år siden, 1% af den globale e-handel, i dag er det 40%, og det er altså mere end e-handels omsætning i Frankrig, Tyskland, Japan, England og USA til sammen. Og det er jo blandt andet, fordi Kina selv leverer de her 772 millioner internetbrugere, lidt over halvdelen af Kinas samlede befolkning. Og de lever i dag og styrer deres liv gennem deres markeder af de tre kinesiske tech-giganter. .com, som jeg lige nævnte, som jeg er på vej hjem fra, og Tencent, som vi også, eller i hvert fald Millionærklubbens faste lytter, jo ved, er verdens førende gamingvirksomheder, som også har appen WeChat, som er sådan en slags Amazon, Google, eBay, Facebook i en samlet kinesisk pakke. Kinas intranet, kan man kalde det. Så skal jeg måske lige fortælle, at en af de første ting, der ramte mig, da jeg landede her i Shanghai for nogle dage siden, det var, at jeg ikke kunne få adgang til min Facebook konto eller Google. Der er simpelthen bygget en solid kinesisk firewall, der lukker de tjenester ude, så de kinesiske tech-virksomheder konkurrerer primært med hinanden her i Kina. Mm. Ja, Pernille, jeg ved ikke, om det er, fordi kineserne lytter med, men du falder en lille bitte smule ud en gang imellem. Lad os lige se, om vi kan fortsætte lidt endnu. Men jeg kunne godt tænke mig at høre de her store tech-virksomheder, som du altså siger, er gode til at få forbrugere ude i Kina, men er de også i stand til at komme ud over landets grænser? Altså er de gode nok til at komme ud i for eksempel USA? Jamen, det vil de i hvert fald gerne, og nu har jeg jo med selvsyn blandt andet besøgt, nu var det Alibaba i går og JD.com i dag, og jeg har også betydet en interessant virksomhed, der hedder iFlyTech, og de vil gerne derud. De vil også gerne til USA, men der er jo lige en handelskrig, der er stukket en kæp i hjulet på dem. Men altså, hvis vi tager Kina, altså jeg kan godt forstå, at USA er nervøs. I dag der er Kina nummer et inden for sociale medier, inden for e-handel, inden for fintech, droner, højhastighedstog, som jeg er ude at køre med i går, og jeg er sikker på, at Trump også har et øje på Kinas Made in China 2025-plan, hvor Xi Jinping vil være førende inden for blandt andet computerchips, robotter. Og efter bare 5 dage her i Kina har jeg lært, at ved den kinesiske regering noget, jamen så kommer det også til at blive. Kineserne er selvfølgelig dygtig begejstret for den her handelskrig, og de seneste dage har der været en stor international AI-konference, altså kunstig intelligens her i Shanghai. Og Shanghai er jo Kinas svar på Silicon Valley. Og i den forbindelse, der var Xi Jinping ude og udtale, at China is willing to promote development, maintain security and share results in the field of artificial intelligence, altså kunstig intelligens, som er fremtidens kampplads for stater og virksomheder. Så en imødekommende retorik for Xi og de kinesiske statsmedier har også fået besked på at holde en blød linje og ikke puste til ilden. Men altså de virksomheder, jeg så har besøgt, de må også erkende, at det ikke er så nemt at komme til USA. Og de begynder så at kigge mod Europa. Og faktisk så har europæerne og europæiske selskaber også det seneste år vist stigende interesse for Kina. Så måske det her, det kan blive Europas med på det kinesiske lyntog. Ja, det kan vi jo så håbe på. Pernille, det er en lidt dårlig forbindelse. Vi slipper dig her. Jeg ved, du har masser af andre rigtig gode og spændende historier. Dem glæder vi til at høre i næste uge. Rigtig god tur derude fortsat. Og således var hun altså væk lynhurtigt. Nå, desværre var det ikke helt så god en linje, som vi havde håbet på fra Kina, men som sagt, Pernille er jo selvfølgelig tilbage her i Millionærklubben i næste uge, så skal hun nok bringe alle de gode informationer med til os og til vores lyttere, så det kan vi se frem til i næste uge. Lars Persson, lad os ret blikket mod det hjemlige marked og høre, hvad der egentlig sker. Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i det tyske, for det er jo Europas børshjerte, og vi skal på en eller anden måde altid lige have et blik på det tyske DAX, fordi ellers ved vi ikke, hvad vinden blæser. Så ved vi ikke, hvordan morgenkaffen skal smage. Nej, den er på 12.233, og jamen, det går da stille og roligt fremad dernede, så det kan man jo glæde sig over. Man skal jo glæde sig over de små ting i dag. Så det er egentlig det, og det er helt modsat. Ej, det er faktisk også lidt Danske Bank løber op, men de to store tyske... Danske Bank? Ja, Danske Bank stiger. Nå, okay. Men også nede i Tyskland er det de to store banker, Commerzbank og Deutsche Bank, der ligger i førertrøjen med stigninger på 2,6 og yes. 1,5%. Så det er, hvad der sker. Ellers er det Bayer og Volkswagen, Daimler, hele den her bilklynge dernede fra, der ligger og løfter indekset, så ja, det ser nogenlunde stabilt og godt ud lige her i tossetimen i hvert fald, ja. Så det er positivt. Og Lars, inden vi skal have Lav med på telefonen, så kan vi lige nå et spørgsmål her fra Simon. Han skriver omkring almindelig brand, han kunne godt tænke sig at høre dine tanker om den. Er deres kurs ikke for lav i forhold til deres potentiale, skriver han. Det ved jeg ikke noget om. Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Altså, jeg ved, så lad os få en teknisk analyse af den. Den har det ikke så godt. Det sagde vi også for noget tid siden, at den var gået i salg, og man måske ikke rigtig skulle have den i øjeblikket. Vi kommer jo nu ind i den lidt kedelige del af sæsonen, nemlig at vi ligger og skøjter lidt rundt. Heldigvis har vi ikke rigtig haft nogen kan man sige, oversvømmelser i gaderne, men nu kan vi ligge og skøjte rundt her i december og januar måned, og det koster jo altid lidt, medmindre vi får en lun vinter, så det skal man holde øje med, og så er der vel egentlig det, at de har ikke haft sådan et godt afkast på deres portefølje, lidt ligesom de andre forsikringskoncerner, og så kan man se historisk på det, der har de jo haft nogle rigtig gode år, hvor de har opjusteret, nu har de måske sådan mere i går så en normalt år, hvor at efter oprydning i almindelig brandbank og sådan nogle ting og sager, så er der ikke så mange, lunser at hente rundt omkring der på noget restrukturering og omstrukturering. Men så købte de købte jo Saxo Privatbank, så det er vel egentlig det, vi skal se i løbet af de næste halve til hele år, at de får implementeret det ordentligt og få noget godt ud af de der, var det 50.000 kunder, de fik fra dem. Så det er vel egentlig det, der skal. Men Persson, det lyder ikke som om, at du alligevel synes, at det måske er... Nej, jeg vil vente med almindelig brand. Den ligger rimelig surt. Altså, skulle man købe noget forsikring lige i øjeblikket, så tror jeg faktisk egentlig, det er trygt og ser sjovest ud med svag stigende tendens. Og det kan jo være sådan en, man køber for at have noget udbytte i porteføljen. Hvis man skal sådan finde en af de her fundamentblokke til ens aktiehus, så vil jeg da vælge sådan en som Tryg. Fordi det er der... Jamen selvfølgelig kommer der glat på vejen og sådan noget, men indtil videre så er det her disruption af forsikringsmarkedet i Danmark, dem har de jo selv været en stor del af, så de er ikke rigtig blevet disrupted på den her måde, som vi har talt om. Så jeg synes at egentlig, den ser god ud i øjeblikket. Og så med almindelig brand skal man måske også være lidt... overveje lidt, jamen der har de jo bankforretningen, hvor mange landmænd er der nu i den. Jeg ser, Arla, de udbetaler jo hele deres udbytte, eller deres overskud for at hjælpe landmændene. Jeg så også en grovvarevirksomhed valgte at udbetale hele deres udbytte, eller overskud hedder det, til landmændene, for ligesom at sikre den vedvarende mængde af landmænd ude i det ganske land efter den her meget tørre sommer, og den danske regering har jo også været ude og sige, at de skulle komme med nogle støttekroner. Jeg har så ikke set et reelt tal, men vi må se, og jeg ved også, den svenske landbrugssektor lider også lidt og har også sådan en hjælpepakke på vej. Det var et lækkert stikord, du gav mig det her, Lars Persson, for den her tørre sommer, det minder mig også om, at der er lyttere, der har skrevet ind til os og spurgt om... Hvad skal man gøre med Carlsberg-aktien? Der er jo altså også historier ude om, at de kommer til at få det svært, fordi netop råvarerne er begrænset. Ja. Så derfor så bliver det jo også dyrere for dem at producere øl fremadrettet. Hvad tænker du om Carlsberg? Ja, efter en fantastisk sommer, hvor de jo skovlede pengene ind, så kan man så sige, så nu bliver man ramt af sådan en boomerang. Pendulet svinger tilbage, fordi det kan jo være lidt af nogle af de der kornmarker, som man bruger... forskellige kornsorter til at producere øl, de har været givet dårligere høstudbytte, og det betyder, at man skal betale en højere pris, eller også skal man importere. Amerikanerne har jo haft en fantastisk høst, så det er et spørgsmål om selvfølgelig, at man kan udnytte noget der. Der er jeg for dårlig til at vide, om man bare sådan kan swappe over til noget... til nogle produkter derovrefra, eller... Du ved ikke, hvordan man laver øl, Lars Persson? Jo, men spørgsmålet er, om det får en anden smag, eller hvad der sker. Hvis man ser på hvede futures, så er den i hvert fald stabiliseret. Jeg har ikke lige byggen, men, både hvad hedder nu hvede og havre. Jeg ved godt, man ikke laver havre øl, i hvert fald ikke lige, hvad jeg kender til. Men, hvis man bare ser sådan i hvert fald på kornpriserne, så er de sådan stabiliseret sig. Hvedefuturen er steget med 18% i år, mens men ligger nu og bevæger sig vandret. Og det tror jeg, fordi der er et stort amerikansk marked. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om man kan få nogle sorter over for USA, og så brygge noget øl. Og det kan også bare være, at man nogle gange så går man jo og har sådan en konspirationsteori om, at men så må det blive dyrere og alt sådan noget, og det kan jo også godt være, at det ikke bliver det. Så lad os prøve at lytte til Carlsbergs pressekonference, der skal være i forbindelse med deres fremlæggelse af regnskabet, der kommer her en gang i oktober-november måned. Jeg kan ikke lige huske datoen, men det kan jeg finde ud af, mens vi taler med Lav. Så hvad hedder det nu? Så kan vi jo måske trykke dem lidt på maven og høre, om de selv ser nogle dyre råvarepriser, okay. Eller har de dækket det af, ikke? Vi trækker vejret dybt og drikker en kold øl imens. Ja. Pearson, Per Villadsen, ja. Han skriver til dig på Facebook, Pift Pearson, Africa Oil er over kurs 10. Ja. Nå. Herre Pearson, går det den rigtige vej nu for Africa Oil? Ja, altså en eller anden gang, så glimter jeg noget vel også lige pludselig. Men selv en tosset kan vel finde kort. Det går den rigtige vej. Men nu er det jo bare sådan til vores lytter her, at jeg købte den jo desværre i 15, så der er stadigvæk 5 kroner. Men jeg sidder der og smiler en lille smule. Men altså, citronvand, det kan det ikke blive til frokost. Det må stadigvæk blive til dansk vand, så sådan er det. Okay, Africa Oil, altså stiger lidt her til morgen, Lars Pearson, oppe over 10 kroner. Det er ikke et tegn på, at du ligesom er jubellykkelig endnu. Der skal lidt mere til, fordi du altså har købt den lidt højere op. Nå, om han drikker citronvand eller ej i dag, det skal vi finde ud af nu. Lav Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Svendsen, hvad sker der over hos dig denne morgen? Det hele er plastret til med Danske Bank nyheder, uanset hvor man retter blikket hen, men der foregår vel også andre ting ude i aktieverdenen, eller hvad? Ja, det gør der vel. Jeg ved så heller ikke rigtig, hvad det skulle være, men den fylder jo meget, ikke? Ja. Og du kan også sige, at på aktiemarkedet er vi jo altså på en eller anden måde skal man finde benene bagefter, hvordan skal vi nu se på det her, når vi kigger fremad. Og det er jo det, der gør sådan noget sådan set sjovt, fordi så er der jo mange bud på det, hvor normalt så sidder folk bare og kryber op i skørterne på hinanden og siger, nu skal vi lade dem an koste det eller det, og så siger den anden sådan 3% under, og den anden 7% højere. Ikke? Mm. Altså, her ved vi ikke rigtigt, hvordan Det ruller videre, det her, ikke? Og jeg må sige, jeg kiggede jo det der igennem i går, og jeg vil jo kalde det for et memo. Og det har været meget, meget dyrt memo. Du kan ikke rigtig bruge det til noget, er det du siger, Svendsen? Nej, det er et hjørnspark. Mm. Det er et hjørnspark. Okay. Og hvad hedder det? Det er det mest interessante, der i virkeligheden står i det, så vidt jeg forstår det, men det er en forståelse. Det er jo, at man har på en eller anden snedig juridisk vis, og det viser jo noget om det såkaldte retssamfund, været i stand til på forhånd at indgå en aftale, få et tilsagn i brevet, og jeg fra Finanstilsynet om, at de ikke vil gøre noget som helst. Det er sådan set finurligheden i det, og så sidder man og siger resten, ja, hvad så? Det er jo det, man kan, når man er en stor SIFI-bank, Lars Svendsen, så har man nogle forbindelser. Det tyder det jo på. Ja. Det tyder det på. Det ved jeg ikke, men det er sådan set, hvad jeg kan læse, at der står i det der skrift, hvis jeg forstår det. Men det er jo ligesom, at det hele er afmonteret på forhånd, ikke? Ja. Og der, hvor man jo kunne spørge sig selv om, det har jeg for længe siden stillet et spørgsmål, vi også diskuterer med jer derinde, inden vi åbner for lyden, fordi der har vi jo en vis debat i udvalget der, det er jo, at det kunne jo godt tænkes, at det her, vi taler jo nu med stor omtale af russerne i 2007, havde, gjort opmærksom på alt det der og brokket sig, ikke? Mm. Og det var faktisk lige efter, at de havde overtaget den. Men pointen er jo så det, at der står ikke noget om, jeg kan ikke huske det, jeg har læst det, der var 90 sider, at de efterfølgende har henvendt sig. Og det kunne jo godt være, at russerne i virkeligheden ikke er, altså det officielle Rusland, magt Rusland, ikke har noget særligt problem med, at pengene får sig ud igennem det der hul i væggen. Og det er jo det, der gør det hele rådent, fordi hvis det er rigtigt, og der, de omtaler jo også den her historie om, at en, der hedder Putin, men det fører heller ikke til noget, osv. Og det er jo så de her whistleblower-historier, der har været ude. Ja. Det, der ikke har været whistleblower, det står der ikke så meget om, men andet end nogle salti, som er så store, som alt kan skjule af som helst. Men En af de interessante ting er, at kunder på de britiske Jomfruøer, det er jo et dejligt sted, hvor alle ved, at der sker meget. Og Belize, der også er et dejligt sted. Det er jo virkelig seriøse steder for erhvervslivet, og det er der jo selvfølgelig meget gang i. De 1,5 millioner ester, de har en meget stor samkvem med dem på Belize og Jomfruøerne. Men det er jo ærbare folk derovre. Men det er jo det, der er, det er, jo det, der er fuldstændig absurd, hvad der står i den der rapport. Men det er der jo ingen, der bliver klogere af. Nej. Det drukner i mængden, og det er jo også en måde, hvorpå man kan skrive noget. Ja, og i går der druknede alle andre nyheder simpelthen også i mængden. Jeg så på mit Twitter-feed, at der var en, der skrev, hey, nu det er, læg lige mærke til dig, et åbent vindue til, I kan slippe alt muligt ud i dag, der er ingen, der lægger mærke til det. Så det er jo altså også. Men Svendsen, vi skal jo selvfølgelig også holde øje med, hvad der ellers sker derude. Lad mig lige høre, hvordan ser du på markedet lige sådan en torsdag morgen her, hvor vi står? Jamen, jeg er jo sådan set nogenlunde optimist på, at vi kommer igennem efteråret her på en fornuftig måde, hvor jeg jo mener, at vi lavede sådan forleden, at vi skulle ud og underholde på aktionærforeningens dag. Det er sådan, hvad er gabet mellem amerikaneraktier og europaaktier? Og det er jo alt efter, hvordan man gør det op, er det jo sådan en 17-20%, at Europa er bagefter, hvis man mener, at USA holder skansen, og altså ikke, at det bliver dem, der skal gå ned. Og jeg tror jo egentlig på det, at USA bliver hængende derop. Og så bliver det Europa, der kører opad. Det er sådan min grund. Og derfor tror jeg på, at DAX, det er jo den, der vi kigger mest på som ledestjerne. Ja, og der havde Pernille jo også fat i nogle måske interessante pointer i forhold til, at Kina jo altså ser positivt på, måske lettere at kunne komme ind på det europæiske marked. Så det kan jo godt være, at de laver nogle gode samarbejder med de europæiske selskaber frem for at gå til USA. Ja. Måske kan det rykke rundt på noget. Ja, kineserne laver god samarbejde med europæerne, ved du hvad? Vi bliver taget noget så grundigt ved næsen. Husk nu at læse det med småt. Men det er en flok platuler helt bundet. Lars Pearson. Det er det. Så er der mange platuler i verden. Ja, ved du hvad, det er det. Ja, jeg ved godt, når, med dine versioner, du har for alle mulige andre, så har jeg bare den mod kineserne, og egentlig så, ja. Så det skal, den der skal vi ikke gå ind af. Jeg lukker den hurtigt. Tak, undskyld. Er det min tubevægelse? Ja, det er det er helt sikkert. Svendsen, lad os lige prøve at vende tilbage til den seriøse del af debatten omkring aktiemarkedet. Jeg ved, at du også har kigget lidt på SAS. Hvad sker der der? Det er fordi, der er en historie ude i dag om på, jeg tror det er Dagens Industri, di.se hedder den på internettet. Det er jo deres dagblad af børsen, at der er en eller anden svensker, som hedder Gerald Ekman, eller Ekstrøm, eller sådan noget. Som skulle være vældig glad for den. Han har købt 3% af SAS. Har du set det, Lars? Ja, jeg så det godt. Kender du ham der? Nej, det var ikke lige en, jeg kendte, så jeg må jo hjem og se, om jeg kan finde ud af, hvad det er for en bavian, og hvad det er for nogle selskaber, han ellers har rodet med. Men jeg så godt bare lige, så jeg... Engstrøm hedder han. Ja, Engstrøm. Ja, det siger mig ikke lige noget for en af de helt store i hvert fald. Der er alle de der familieklaner, men det er ikke lige noget, der ringer en klokke, men sådan er det. Ja, men hvis man skal rigtig rundt i krogen i dag, så skal man jo glæde sig over vores kommunale systemer. Det var, jeg kunne se, at Høje Tostrup, de udskyder nu det her vandland igen for tredje gang. Og er man parkenaktionær, så må man jo sidde og klappe i sine hænder, fordi at, det betyder jo, at vi stadig skal køre til LaLandia på Lolland, eller helt over i Silkeborg for at få et stort badeland. Bilund, undskyld, det er rigtigt. Så lidt godt til parkens aktionærer, og de skal jo så spille fodbold i aften, så kan man sidde og bide negle over det. Mm. Lars Svendsen, i din millionærklubportefølje, der er du fuldt investeret. Det er du selvfølgelig, fordi din konkurrence, du skal være med helt i, med alle pengene. Du giver helt op. Hvad gør du egentlig med aktieporteføljen derhjemme? Fordi jeg ved, at det er jo den måde, du forholder dig til markedet på. Du skruer lidt op, og du skruer lidt ned, men du er altid i aktiemarkedet. Hvordan ligger du egentlig sådan derhjemme eksponeringsvejs? Jamen, jeg er 97% investeret. Jeg har kun... sådan det, vi betaler regninger med, og så reserven, og så jeg vil et skud tilbage i bøsen. Men det er jo også, fordi jeg har gået... Det var vel en... Det har ikke givet bonus endnu, vel? Men altså, det sidste, jeg har gjort, det var jo nogle gange, du ved, når en aktie så falder, når man har begynder at blive lidt glad for den, og så den falder, så bliver man jo sur. Og så må man jo være med til at kæmpe. Jeg kæmper jo sådan set både i Norden, Rederiet i Norden, jeg kæmper i NKT. Ja. Som jo er givet så meget begge to. Og det er jo, sådan, hvad jeg prøver på, og så vil jeg selvfølgelig gerne have, at det vender og går op af, men det har du ikke rigtig gjort endnu. Så, men det gør, at sidst, så får man jo fyldt det hele op, ikke? Og det er sådan, så jeg har ikke meget, og det bliver ikke mig, der skal banke markedet op af, for jeg har ikke flere penge. Men Lars Svendsen, den her NKT-aktie, den har jo været voldsomt udsat for shorting, det er den vel sådan set stadigvæk. Ja. Alligevel så tør du altså godt blive liggende i den. Det gør dig ikke nervøs, eller hvad? Og det er jo et glimrende argument for det. Altså, fordi du kan sige, det er jo klart, at det øjeblik, nogen begynder at shorte, så vil den jo blive presset. Men når de så, der kommer, det så har glædet ned af et stykke tid, og de har en stor position, jeg tror det er cirka 10% af aktierne, der er shortholdt, og alle aktier indkorterer ude i samfundet. Der er ikke nogen, der ejer bare en nogenlunde aktiepost i den. Nej, men jamen, altså Svendsen, jamen det er jeg med på, men det er jo et spørgsmål om, hvis pengepunkt er størst, om det er din eller shorternes. Ja, det har du ret i, men der er jo også grænser for, hvor langt ned de kan presse en bold, før den svurper op af. Ja. Og altså det reelle problem for dem er jo det, at de troede, de købte det over i Sverige, som var en god forretning, det er sådan set ud, at de købte det her ABBV High Voltage Cables i Karlskrona. Og det koster 7 milliarder danske kroner. Men de har jo ikke rigtig fået nogen ordre på de her store... Det er jo søkabler og ud til vindmølleparker i havet og så videre. Og mellem møllerne derude og sådan noget. At det er jo ligesom... Altså, der har jo været ordrehul. Og det er jo nogle store projekter, du kan sige. De har en nu, som de skal lave det meste af for Dong og eller Ørsted. Og det er jo noget, der varer 4 år. Altså, det er fint, men når de kan indtægtsføre noget sådan hen ad vejen, men det er jo altså forfærdeligt langt hjem, ikke? Ja. Lars Persson, du havde en kommentar, så du til Persson. Nej, men det var egentlig bare, at på et eller andet tidspunkt, shorterne, de gider jo ikke at sidde med aktien. Altså, så der er jo forskel på en langsigtet investor som hr. Svendsen, og så en shorter, der på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at cashe ind, fordi han har nogle aktionærer eller nogle investorer, der gerne vil have noget afkast. Så i starten, når den her bare styrtdykker som en komet mod jorden, så gør det ikke noget. Men når den her bane begynder at aftage, og den måske ikke er så sjov at være i, og man ikke tjener så mange penge, så bliver han jo ligesom nødt til at vende rundt, eller hun er nødt til at vende rundt, og så er det, vi får effekten måske lige pludselig. Og kommer der så en god meddelelse, jamen så får vi den der, hvor at vi skal alle sammen ud af branddøren på et diskotek, hvor det brænder, og der er kun én dør, vi kan åbne, for jeg er foran cyklerne, og jeg ved ikke hvad. Men altså, det er meget billedligt beskrevet, ja, det der. Det er jo derfor, at det er jo en genial strategi. Problemet med, altså, man skal bare kunne holde ud, og så nytter jo ikke noget, at man har brugt alle pengene, og så er regningerne ligger over i udbakken og ikke er rigtig betalt. Men det er jo der, hvor casen er. Det er, jamen, kan man holde ud og er langsigtet, så kunne man jo egentlig godt måske begynde at bruge noget, fordi den laver jo en meget fin bundformation nu. Ja, det gør lige noget, ikke? Jo, det gør det jo. Så det er jo lige pludselig... Og så er der nogen, der lige pludselig trykker på speederen, og så er det, der bliver tumult ved udgangsdøren. Og det er der, vi andre så kan sidde og grine lidt i skægget, fordi så er der nogen, der alligevel bliver kørt forhåbentlig lidt over. Ikke? Ja, Lars Svendsen er altså ikke bange for at teste sin egen udholdenhed. Så ja, vi holder øje med det, Lars Svendsen. Der er et par spørgsmål, jeg kunne tænke mig at vende med dig. Esben Falk, han har skrevet ind og spurgt, om vi ikke kunne kigge lidt på Fred Olsen Energy. Og Esben, han skriver, at det er klart, at de er sidste del af fødekæden inden for olieindustrien, så selvom olien stiger og tilbage på samme prisleje som i november 14, ja, så er det altså stadigvæk åbenbart svært for den her kurs at komme op. Men hvorfor er det egentlig det, Lars Svendsen? Og skal den ikke snart op igen, eller hvad? Nej. Det beklager. Jeg har den jo desværre også selv, og jeg har ikke solgt så meget som en, men det sviger i såret. Men pointen er jo, at de skal på en eller anden måde rekonstrueres. Altså, hvis nogen er i de her olieborerikselskaber, så har Seadrill jo været igennem sådan en omgang, hvor man bevarede ligesom børsnoteringen, ikke? Og så blev man nedskrevet til, var det 0,3 promille, tror jeg, man fik af de nye aktier. Og det er sådan lidt det, der også er på vej her, at gamle Olsen op, det er jo sådan en gammel AFM-agtig butik i Norge, at de har jo sagt, de vil godt være med til at rekonstruere virksomheden, men så skal kreditorerne også nedskrive gælden. Og det er det, de er på vej til. Så der kan man sige, det handler altså om rekonstruktion af selskabet, om det kan lade sig gøre, og hvor det eneste egentlige aktionærerne har hænge hatten på, det er, at man ønsker, at selskabet skal blive ved med at være børsnoteret. Ikke? Men vi bliver udvandet ned under gulvbrædderne, altså nærmest. Det er... Så nej, det var længe inden du kommer det der op. Det er ikke, altså, man siger, hvis virksomheden kunne rejse sig, som den stod i dag, så ville han have ret. Men der skal altså nye penge ind i, for at det kan lykkes. Og det er vel også det, jeg ser lidt i min, hvad kan man sige, slumbaché. Det er, at det går rigtig godt for olieprisen, men, og de har det endda ikke lige så slemt som Frederik Olsen Energy, men det går bare, der går bare lang tid før, at de her vender rundt og begynder at tjene rigtig mange penge. Så ja, man må tålmodighed, eller også skal man skyde grisen af. Ja, Lars Fielsen, du holder dig til tålmodighed, eller skyder du noget mere af? Nej, så vi faktisk har overvejet at tage dem ikke, fordi... Hvis det nu sker det, at de ikke er enige om noget, så sker jeg jo sådan en nul stående på min liste resten af livet. Det er jo fint. Jeg har jo den der OB bunker i forvejen. Ja, det er ikke kønt vel. Men nej, altså... nej. Det har vi næsten glemt. Men det er mere fordi, at der kommer nok ikke... Altså, man får ikke som aktionær ret meget ud af det. Firmaet overlever, og dem, der er ansat, og alt det der, ikke? Ja. Men der er... Det er altså nærmest at begynde forfra. Ja, okay. Det klæder mig. Lars Svendsen, vi begynder forfra igen i morgen, og klokken er 9.05, og du er med her i studiet. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Det glæder vi os til. Ha' en god dag. Hej du. Hej. Så vidt altså herr Svendsen, som ja, også er offer for hele den her mediebombardement af Danske Bank Nyheder, som altså præger markederne derude. Lars Persson, Danske Bank-aktien ser ud til at komme rimeligt pænt tilbage, synes ja. Jeg nok, op med hvor meget? 2,4%. Ja. Så selvfølgelig er der jo altså også investorer derude, der er villige til at gribe den her faldende kniv, og det kan godt være, at det er risikabelt, ja. Men det må man så håbe, det er en risiko, de tager på. Så det er ikke en risiko, du vil tage på dig? Nej. Jens Christian han sagde det rigtig godt, at vi mangler ligesom, hvad kommer USA med, blandt andet, ikke? Det kan godt være, at der er en eller anden lokumsaftale, men altså, det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder inde på Christiansborg og siger, jamen, det kan godt være, at I indgik den, men vi vil gerne forfølge dem og bagmandspolitiet, og selvom vores bagmandspoliti jo kan arbejde en del år, før de finder noget, så kommer der måske et eller andet ud, så nogle bøder kommer der på en eller anden vis, ikke? Så spørgsmålet er, hvad... Og det kunne også være, at man måske begyndte at kløse lidt i nakken og spørge, om Danske Bank egentlig er for stor til Danmark, ikke? Skulle vi have... Danica over i en lille kasse for sig, eller realkrediten over i noget, det har man jo talt om før, at det er en meget stor bank i forhold til danske forhold. Ikke? Så det kunne også være, at man skulle trække den håndbremse og sige, at det var måske en meget god idé, at man ligesom klippede lidt i sammenhænget. Med andre ord, ingen ved, hvad der kommer til at ske. Lad os bare sige det på den måde, og alt er i spil, som det ser ud lige nu. Yes. En anden aktie, der også stiger her til morgen, Lars Persson, det er Ambu. Ambu, ja. Oppe med 2%. Ambu, ja. Som jo altså også har haft det lidt svært, efter ja. At en stor bunke aktier blev smidt ud i markedet. Ja, der skulle man jo lige... Altså, selvom de blev lagt til nogle investorer og pensionskasser, så er det jo klart, at det var en ting, hvor der var rabat på. Men så har der jo også været sådan en ongoing proces for, måske vil jeg sige, konkurrenterne, der har sådan stillet spørgsmålstegn ved, om de nu kunne komme med det her endoskop, og de ligesom også er begyndt at give op på de her andre, hvad kan man sige, indgangsprodukter og Olympus osv. Så det er jo sådan en kombination. Og så var det jo også en aktie. Altså, gik man tilbage i år 2017, så kunne man købe den til kurs nogle 70-60 stykker, og så endte den op over 200 og 50 her i august måned. Så der har også været nogen, der har slikket sig om munden og sagt, ej, nu tager jeg gevinsten, fordi markederne har været noget rundtosset her det seneste stykke tid, ikke? Så jeg tror også bare, det er en almindelig gevinsthjemtagning, hvor man ligesom siger, ah, nu er fuglen fløjet lidt for højt, så vi trækker den lige lidt tilbage til jorden, og så må vi så se, om der kan komme lidt stille og roligt momentum i aktien igen. Altså med den vækst, de har haft tidligere, så synes jeg, så begynder man at proppe den ind på kandidatbænken, synes jeg. Så de håndhører, du har liggende i din lomme, Lars Persson, er det nogen 20.000 eller ja, 17.000? Ja. Skal de smides efter Ambu? Nej, det er for tidligt. Oh, okay. Det er for tidligt. Ej, der er nogle andre sjove nogen. Hvad er det for nogle andre sjove nogen? Jamen, man kan ikke bare stå her og ramse alle mulige navne op, fordi så er der en eller anden, der køber den, og så bliver det ikke rigtigt til noget, som vi også så med nogle af de der dobbeltbunde. Men altså, You can tell me I'm a doctor, Lars. Ja, ja, så hvad hedder det nu? Jeg siger bare, at jeg venter lige lidt, og nu har vi nogle gode markeder, som gør, at det er stigende, og så kan man ligesom få en positiv tendens i flere aktier, så må man slå til. Ja, stigende er aktiemarkedet altså her denne torsdag morgen, der er blot over hele linjen, når jeg kigger op. Lars Persson, er vi glade og tilfredse? Det er vi, det er vi, og porteføljen stiger også en lille smule, så ja, vi er kommet op over de 170 igen. Okay. Ja. Glimrende, Lars Persson. Vi skal til at lukke og slukke for torsdagens udgave af Millionærklubben. En udsendelse, hvor vi jo altså gik i dybden med Danske Bank. Ganske kort havde Pernille med på telefonen. Det blev ikke så godt, fordi vi ikke kunne høre så meget af, hvad hun sagde. Men altså, hun er tilbage i næste uge og giver os info om, hvad der sker derude i Kina. Lars Persson, i morgen der mødes du og jeg og Lars Svendsen her i studiet. Vi skal svare på spørgsmål hele timen. Man kan ringe ind. Det er altså i morgen. Lige her nu, der skal vi sådan set bare til at lukke ned. Det er nemlig blevet tid til en omgang nyheder, og de kommer her.